Abdullah bin Mesud, biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hizmet etmiş sahabelerden bir tanesi. Diyor ki, قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi aleyhissalatü vesselam'a sordum. اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'ya en sevimli amel hangisidir? Allah-u Teala'nın sevdiği amellerin en sevimlisi hangi ameldir? Tabi bizler Allah-u Teala'nın hangi ameli nasıl daha çok sevdiğini, hangi amel daha çok sevdiğini ancak vahiy yoluyla öğreniriz. Ya Allah'ın kitabında ya da Peygamber'in sünnetinde. Sahabeler de amele hırslı oldukları için hırsları onları neye itmiş hep? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip bu tür sorular sormaya itmiş, yöneltmiş. Dulleni ala amelin diyor ki sahabe, beni bana öyle bir amel göster ki onu yaptığın zaman cennete gireyim. Peygamber'e gelip böyle söylüyor. Bu sahabe diyor ki eyyul ameli habbu ilallahü teala. En sevimli Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam as-salatu ala vaktiha. Vaktinde as-salatu ala vaktiha. Tabi ilim ehli bu hadisin şerhinde ki onu Bulugul Meram'da da alırsınız inşallah. Neden fi vaktiha kullanılmamış da ala vaktiha kullanılmış? Çünkü bir namazın giriş ve çıkış vakti çok geniş değil mi? Yani geniş derken 2 saat, 2,5 saat mesela öğlen namazının vakti düşünün. Ama ala vaktiha yani o namazı en faziletli vaktinde kılmaya işaret ediyor. Allah Teala'nın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ve telmihen de işaret olarak da ne var burada ala ile o namazın faziletli olan vaktinde kılınması. Yani ikindi namazı mesela ta akşam güneş batana kadar devam eder. Tabi ihtiyar vakti var, fazilet vakti var. Ama bunu ne zaman kılmak? İkindi namazını girdiği vakitte kılmak eftal olan, sünnet olan, faziletli vakit olan. Ve Allah Teala'nın en sevdiği amel de bu. Ama kimleri var ki onu yapıyor, bunu yapıyor, ezan okumuş, camiye gitmemiş bir kenara. İşinin başında bir şeylerle meşgul. Bir bakıyor saatine, akşam ezanına 5 dakika kalmış, kalkıp hadislerde geldiği gibi gurap diyor, karganın gagaladığı gibi, yemini şey yaptığı gibi ne yapıyor diyor. Yatıp kalkıyor. Thumma eyyu. Sahabe diyor ki sonra hangi amel ey Allah'ın Resulü? Kale birrul valideyn. Anne babaya iyilik. Kultu thumma ey. Dedim ki sonra kale el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Demek ki arkadaşlar Allah yolunda cihattan daha önemli bir husus konu. Namazı vaktinde kılmak ve anne babaya iyilik yapmak. Onlarla iyi geçinmek, onlara iyi davranmak. Ve öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani insanlar artık analarına, babalarına ağız alınmayacak laflar söylüyorlar. Arayıp hallerini hatırlarını sormuyorlar. Ziyaretinde bulunmuyorlar. Size söylemiştik hatta. Yani kadın ağlıyor huzur evinde. Çoluğum çocuğum beni buraya bıraktı. Gelenim yok, ziyaret edenim yok. Bayramda bekliyorum, yollarını gözlüyorum. Ama diyor 10 seneden beri benimle konuşmuyorlar. Maalesef bu modern hayat buna davet ederken, buna çağırırken, ortada doğrulmuş olduğu sonuçluyken bundan 1400 küsur sene önce İslam anne babanın hakkını ne yapmış, ortaya koymuş. Ve Allah Teala'nın en sevdiği amellerden bir tanesi. Hadis muttefakun aleyh, Buhari ve Müslim. İkinci hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yeczi veledun validen, bir çocuk babasının hakkını ödeyemez diyor. İlla en yecidehu memluken, velev ki diyor babasını köle olarak bulmuş olsa. Feyeşteriyehu, onu satın alıp feyu'tikahu, azat etse bile. Tabi bu hadisten şu anlaşılmasın. İlim ehli diyor ki çocuk fıkhen tabi. Tabi bugün kölelik sistemi yok ama fıkhi bir fayda olarak zikredelim. Eğer çocuk babasını köle olarak satın alırsa o satın alma işleminden dolayı baba ne yapar? Özgürlüğüne kavuşmuş olur. Yani çocuğunun yanında ne olamaz? Köle olamaz. Velev ki çocuğu seni azat ettim babacığım demese bile. İslam hukukuna göre öyle bir şey de var. Ve kıyamet alametlerinden bir tanesi de şu olacak. Çocukların analarının babalarının ne yapmaları? Köle almaları, köle edinmeleri olacak. Üçüncü hadisi yine Ebu Hurayra hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim zayfahu. Başka bir edep, ahlak. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ne yapsın? İkram etsin. Sen bir arkadaşla konuşuyoruz. Babasından bahsediyor. Yahu diyor, babam diyor, yani evden misafir eksik etmezdi diyor. Dört kişi bekliyor, hanıma der diyor, hanım sekiz kişilik yemek yap, gelen olur. Tanrı misafiridir, gelir der diyor. İşte aleyhissalatü vesselam da buna işaret ediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. وَمَنْ كَانَ اُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Allah'a ve ahiret gününe iman eden sıla-i rahim yapsın. Akrabalarını görüp gözetsin. Onlara ihsanda bulunsun. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayır konuşsun. اَوْ لِيَسْمُتْ ya da sussun. Evet, dördüncü hadis. Kale, kim diyor? Yine Ebu Hureyre. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى خَلَقَ الْخَلْقِ. Allah Teala mahlukatı yarattı. Hatta اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ. Yaratma işini bitirince mahlukatı yani. O yarattığında semavatı, yeryüzünü. قَامَتْ الرَّحِمْ. Akrabalık. Ayağa kalktı. Tabi buralar gaybi bir ya şeyler, olaylar. Bu olaylar gaybi olaylar. Sizler biliyoruz, mesela ahirette en son hesap görüldükten sonra ölüm getirilecek, ölüm. Yani bunlar normalde soru şeyler gibi gözüküyor bizim için değil mi? Şu anda ölümlendiği zaman ölüm somut olan bir şey değil. Ama ahirette Allah Teala onu ne olarak getirecek? Bir koç olarak getirecek. Aleyküm selam. Allah Teala ahirette onu aleyküm selam. Koç olarak getirecek ve en son ölüm artık orada ne olacak? Koç şeklinde kesilip öldürülecek. Yani bitecek. Ondan sonra ölüm denen bir şey yok. Ya cennet ya cehennem. İşte akrabalık da ayağa kalkıyor. Fekalet diyor ki hâzâ makâmul âidi bike minel katî'a. Allah'ım diyor ben şu makamımda, şu yerinde akrabalık bağlarını koparan insanların getirmiş olduğu bu halden sana sığınıyorum. Yani böyle bir varyansında, Allah'a sığınmada bulunuyor. Akrabalık. Diyor ki Allah-u Teala, naam, evet, emâ tardayna en asile men vasalek. Seni ayakta tutan, yani akrabalığı ayakta tutan, sıla-i rahim yapana ben de ne yaparım diyor Allah-u Teala? Bağımı koparmam. Onunla bağım ne olur? Devamlı, sürekli olur. Bu yeterli değil mi senin için diyor akrabalığa? Demek ki bizler görüyoruz ki, anlıyoruz ki bazen akrabalık bağını koruyan, gözeten adamın Allah ile olan bağı da nedir? Güçlüdür, kuvvetlidir. وَاَقْتَعُ مَنْ قَتَعِكِ diyor ki Allah-u Teala. Ve seni keseni de, seninle bağını keseni de ne yaparım diyor Allah Teala? Ben onunla kendi aramdaki bağı keserim. Yani akrabalık çok önemli bir husus arkadaşlar. Bugün insanların yitirdiği, bu insanların özlemle tekrardan aradığı, ihya etmeye çalıştığı ve Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emrettiği bir konu. Alet bela. Diyor ki evet ey Allah'ım. Akrabalık diyor ki evet ben buna razıyım. Çünkü bakın yani demek ki akrabalık bağlarında Allah-u Teala'nın verdiği önem var. Ve akrabalık bağı Allah-u Teala'dan bunu duyunca razıyım diyor. Kale fezalike leki. Diyor ki bu sana verilmiş bir nedir? Haktır. Sana verilmiş bir nimettir. Allah-u Teala akrabalığa böyle bir nimet veriyor. Sonra قال رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor ki isterseniz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor isterseniz şu ayet okuyun. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. Demek ki diyor sizler yüz çevirdiğiniz zaman yeryüzünde bozgunluk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. İşte bunlar, böyle yapanlar اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَلَهُمُ اللّٰهِ. Bunlar Allah-u Teala'nın lanet ettiği kimselerdir. لَعَلَهُمُ اللّٰهِ فَأَصَمَّهُمْ وَاَعْمَا اَبْصَارُهُمْ. Allah-u Teala bu kimseler Allah-u Teala'nın kulaklarını sağır ettiği ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. İlim ehli diyor ki, yani akrabalık bağını koparanların mahrum olacağı bir şey de nedir biliyor musunuz? Hakka onu götürecek. Kalbine hidayet sokacak. Yollardan göz ve kulağın ne yapılmış olması? Mühürlenmiş olması. Yani bir insanın kalbini hak ya okuyarak girer, değil mi? Gözüyle ya da kulağıyla işleyerek girer. Ya Allah Teala bunları kapatıp örttükten sonra, bunları kör ettikten sonra, mühürledikten sonra ve bunun neyin bir sonucu olarak zikrediyor Allah Teala burada? Yeryüzünde fesadın ve akrabalık bağlarının kesilmesinin. Demek ki yani akrabalık bağları çok önemli. Bu hadiste muttefakun aleyh. Yine Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki, Câ'a raculun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam aleyhissalâtu vesselâmın yanına geldi. Fekâle ya Rasûlallah. Dedi ki, ey Allah'ın Resûlü, men ehakkun nâsi bi husni suhbeti. Bir rivayette de sahabeti. Yani benim en iyi davranmam gereken, en iyi geçinmem gereken insan kimdir ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Yani dine bakın, din insanlar arasındaki ilişkileri ne yapıyor? Belirliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ummuk. Kim? Anne. Yani ayette okuduk iki sene hafta. Hameletuhu ummuhu vehnen ala vehn. Sıkıntı üstüne sıkıntı, zorluk üzerine zorluk mu taşıdı annesi o? Sonra ben sahabe soruyor ki, sonra kim? Bakın. Diyor ki, kâle ummuk. Yine annem. Kâle sonra ben diyor, kim? Kâle ummuk. Üç defa aleyhissalatü vesselam anneyi hatırlatıyor. Anneyi. Sonra ben diyor ki sahabe, sonra kim? Diyor ki, kâle ebuk. Bir rivayette de ebâke. Baban. Demek ki annenin hakkı babaya göre üç kat daha biraz, ne? Üç kat daha fazla. Annenin hakkı babaya göre üç kat daha fazla. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu hadis de muttafıkın aleyh hadis ki. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, râgime enfu, râgime thumma râgime enfu, thumma râgime enfu men edrake ebeveyhe indel kibar. Diyor, burnu sürtünsün yahut da burnu sürtünmüştür. Burnu sürtünsün, burnu sürtünsün. Anne babasına yetişip, anne babasının yaşlılığına yetişip de cennete giremeyen adam ne olsun ya? Adam burnunu yere sürtünsün. Yani demek ki insanın cennete girme vesilelerinden bir tanesi de ne? Anne babasını yaşlılıkta yetişip onların duasını alması, onların rızasını alması, onların gönül rızasını, hoşnutluğunu alması ve buna mukabil olarak da cenneti kazanması. Eğer bir insan diyor bunu yapamadıysa o zaman perişan olmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. Ebu Hurayra yine rivayet ediyor. Diyor ki, enne raculen kâle ya Resulallah inne li karabeten asiluhum ve yaktâuneni. Sanki bugünden bahsediyor Ebu Hurayra hadisinde olan bu adam. Diyor ki, benim bazı akrabalarım var ey Allah'ın Resulü. Ben onları görüp gözetiyor, onları arayıp soruyor, ziyaret ediyorum. Onlar ise benle olan ilişkilerinde kopuklar. Bugün herkes aynı şikayet değil mi? Hep biz geliyoruz, hep biz arıyoruz. Bir kere de sen arasana filan. Herkesin hayatında bu cümleler vardır yani. Kontrol meselesine bakıyor. Evet, belki de dediği gibi kontrol meselesi. Diyor ki bu adam, ve uhsinu ileyhim ve yusibune ileyye. Onlara iyilik yapıyorum, onlar ise bana kötü davranıyorlar. Ve ahlumu anhum ve yechelune aleyye. Onlara karşı yumuşak huyluyum. Onlar ise bana ne yapıyorlar? Zarar veriyorlar. Onlar ise bana kötü davranıyorlar. Onlar ise bana benim hakkımda ileri geri konuşuyorlar. قال لئن كنت كما قلت. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, şayet durum böyleyse, anlattığın gibiyse, فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْأَ Aleyhisselatü Vesselam bu olayı şuna benzetiyor. Yani onlar sana kötülük yapmasına rağmen, onlar senin hakkında ileri geri konuşmasına rağmen, onlar ilişkileri koparmaya çalışmalarına rağmen, sen hala devam ediyorsan ilişkileri güzel tutmaya, iyilik yapmaya, sanki diyor sen onlara kızgın kül ediliyor gibisin. Ne demek bu? Yani sana böyle yaparak, sana böyle davranarak bunlar cezası, karşılığı nedir? Kızgın kül yemek. Yani bu kadar hatalı, bu kadar kötü, Allah indinde bu kadar günah olan bir amelde bulunuyorlar. Sana böyle davranarak diyor. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ Eğer diyor böyle olduysan, böyle olmaya devam edersen bil ki Allah Teala katında sana ne vardır? Bir yardımcı vardır sürekli. Seninle beraberdir o. Onlara karşı diyor. Bu hadise İmam Müslim rivayet ediyor. Enes hadisi, Enes radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, aleyhissalatü vesselam, akrabayı görüp gözetmenin, sıla-i rahimde bulunmanın şu iki faydasını da zikrediyor. Fakir olan arkadaşlara duyurulur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben ahabbe en yüksefe lehu fi rizkihi. Rızkının çoğalmasını isteyen, ve yunse'e lehu fi eferihi, ömrünün uzamasını isteyen, ne yapsın? فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ Akrabasını ne yapsın? Sıla-i Rahim'de bulunsun, ziyaret etsin. Onları görüp gözetsin. Onlara ihsanda bulunsun. Yani rızkın çoğalmasına bir sebep de ne arkadaşlar? Sıla-i Rahim. Duruyorsun, baktın şöyle, boşsun, telefonla bile araman Sıla-i Rahim'den sayılır. Giyip iyilikte bulunman, ihsanda bulunman yine Sıla-i Rahim'den sayılır. Bir taraftan diyor ki rızkının çoğalmasını isteyen, bir taraftan da ömrünün uzamasını isteyen böyle hepsini diyor. Ömrünün bereketli olması aynı zamanda. İlk farklı açıklıyorlar bu hadisi. Kimisi diyor ömür bereketli olur. Kimisi diyor ki meleklerin katında o insanın şöyle iki ömrü vardır. Allah Teala demiştir ki eğer akraba ziyaretinde bulunacaksa 60 yıl, akraba ziyaretinde bulunmayacaksa 50 yıl yaşasın bu kulun. Sonuçta yani hayatta bir bereket var. Onun için alimleri görüyoruz. İlim ehlini mesela İmam Nevevi Rahimahullah'ın çok genç yaşta vefat ettiğini söylemiştik. 40 küsur yaşında. Değil mi? 40 küsur yaşında vefat ediyor. Yazmış olduğu, telif etmiş olduğu kitapları baktığınız zaman yani o ömre şu anda bir insan ne yapamaz? O kitapları okumayı sığdıramaz. Bu alim o kitapları ne yapmış? Yazmış. Şeyhülislam İbn Teymiyye mesela bakın kitaplarına. Aynı şey. Son çağdaş muasır alimlerden Muhammed Nasiruddin el-Albani rahimahullah. Bakın. Şöyle kitaplarının 100 cilde yakın tehlif ettiği kitapları var. Şimdi 40 yaşına kadar 50 yaşına kadar çok insan okumaya çalışsa onu onların hepsini baştan sona böyle okuma derken hızlı bir şekilde kastediyorum. Hani böyle durarak, not alarak, alarak başka kitaplara dönerek, çünkü Şeyh Albani o kitapları nasıl yazdı? Oturup aklından geldiği bir şekilde roman yazmadı. Birçok şairin piyasada bulunan romancının yazdığı gibi. Roman yazmak işin en kolay yani. Otur, aklına geleni kağıda dök. Değil mi? Ama ilmi bir kitap yazmak, o kitaba dönüyorsun, bu kitaba müracaat ediyorsun, onu raftan indiriyorsun, gidiyorsun el yazmalarına açıp bakıyorsun, araştırıyorsun, başka ülkede olduğunu duyduğun zaman oradan getirttiriyorsun ve buna rağmen 100 cilt kitabın var. Berekete bakıyor musun arkadaşlar? Evet. 9. hadis. Bu hadisi daha önceki bablarda almıştık. Ebu Talha hadisi. Ebu Talha'nın Beyruha hurma bahçeliği var. Kısaca anlatalım bu hadisi. Allah-u Teala'nın Âl-i İmran suresindeki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden harcamadıkça İyiliğe eremezsiniz, ulaşamazsınız diyor Allah-u Teala. Bu ayet inince Ebu Talha diyor ki, tabi Ebu Talha da Ensar'ın en zenginlerinden bir tanesi. Medinelilerin zenginlerinin önde gelenlerinden bir tanesi. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, benim diyor malımın, mülkümün içindeki diyor en güzel olanı şu Beyruha. Bunu diyor Allah yolunda harcıyorum. Ayet indi ya, sevdiklerinizden infak etmedikçe, harcamadıkça birre eremezsiniz. Şimdi insanlar yardım edecek pozisyona geldikleri zaman şöyle bir el titriyor, kalp titriyor. Ondan sonra tam vereceği şeye bir bakıyor. En kötüsü, en eskisi, en bozuğu. O sahabe diyor ki, yani düşünebiliyorsun, toprakların var, arazin var. Bunun böyle insanların seni arayıp rahatsız ettiği, işte satmıyor musun dediği, her gün müşterinin aradığı, fiyat sorduğu, emlakçının peşinde koştuğu bir arsan var. Bir de köyde, safa bir yerde, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bir yerim var. Hani şimdi bu burada şu hadisi okuyan veya bu hadisi okuduğu zaman, duyduğu zaman o kimse ne yapar der ya, şu falanca yerde köydeki arsayı gidelim de bir garibana verelim. O da iyi bu asırdaki kriter verilir. Ama sahabe gidiyor, ilk bahsettiğimiz şeyini veriyor. Toprağını veriyor. Bu Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Talha diyor ki, umarım ki diyor Allah katında bu benim için iyi olur. Allah katında bunun karşılığını, ecrini bulurum. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu tarlayı, arsayı, bahçeyi istediğin yerde kullan. Sana bırakıyorum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bakın, zâlike mâlun râbih. Bakın ne demekti? Bakın, hatırlayanınız var mı? Kelimetü taaccub demiştik. Yani bravo. Konuşuyoruz ya. Helal olsun. Ah, aferin, ahsant. Ne iyi yaptın. Aslanım benim, koçum benim. Bu diyor mal işte diyor, bu mal diyor Rabi. Kazanan mal ve kazandıran mal budur. Çünkü senin şu andaki seni kazandırdığını zannettiğin mal çoğu vebal olacak. Zekatını veriyor musun, vermiyor musun, haram mı, helal mi, nereye harcıyorsun? Ama bu mal sana kazandıracak öbür tarafta. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَا فِي الْاَقْرَب۪ينَ. Dediğini duyuyorum, anlıyorum seni Ebu Talha, ama diyor bunu akrabalarına ver. فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَا اَفْعَلُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَسَمَا اَبُوْ طَلْحَا فِي اَقَارِبِهِ وَمَنِي عَمِّيهِ. Bunun üzerine Ebu Talha ne yapıyor? Akrabaları arasında ve amcaoğulları arasında bu tarlayı taksim ediyor, paylaştırıyor. Hadis muttefakun aleyh. 10. hadis, Abdullah ibni Amr ibni As radıyallahu anhuma قال اَقْبَلَ رَجُلًا اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bir adam çıka gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ. Ey Allah'ın Resulü, hicret etme ve seninle birlikte cihada çıkma konusunda beyat ediyorum. Yani ben de çıkacağım, gideceğim, ben de hicret edeceğim. Allah yolunda canımı belki vereceğim, öleceğim. فَقَالَ diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَهَلَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيْ. Anne babandan hayatta olan birisi var mı? Bakın İslam'ın adama, orduya, askere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönem. Diyor ki adam, naam, bel kilahuma, ikisi de hayatta. Diyor ki, فَتَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Yani ikisi hayattayken Allah'tan ecir mi, başka bir yerde ecir mi, başka bir yerde sevap mı bekliyorsun? قَالَ naam, evet diyor adam. قَالَ اِرْجِعْ فَرْجِعْ اِلَى وَالِدَيْكَ وَاَحْسِنْ صُحْبَتَهَمَا. Anne babana dön ve onlara ne yap? İyi davran. Bunlarla iyi geçin. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim. Diğer bir hadis yine aynı sahabeden Abdullah ibn Amr ibn al-As. Leysel vasilu bil mukafi. Akrabaların hak hukukunu gözeten, sıla-i rahimde bulunan kimse onların yaptığı iyiliğe karşılık veren kimse değildir diyor. Bakın bu çok önemli. Ne demek bu? İşte bu bayramı bizi aradı, beni aradı, ben de şu bayramı onu arayayım diyen sıla-i rahim yapmıştı. Olmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya bize geldiler ziyarete, biz de bu ziyarete karşılık verelim. Değil. وَلَاكِنَّ الْوَاصِلِ. Bakın bize başka bir şey öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir ahlak. اَلَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا Akrabaları ziyareti kestiğinde, sıla-i rahimi bitirdiğinde onlarla görüşmeye, onlarla konuşmaya devam eden kimsedir diyor şey. Aleyhisselatü Vesselam. Çok önemli. Bu hadiste İmam Bukhari rivayet. Ayşe radıyallahu anh diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَرْرَحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ Rahim yani akrabalık arşa asılıdır. Tekulü men vasaleni vasalehullah. Şöyle der rahim. Akrabalık. Benimle bağı koparmayanlar koparmayanlarla Allah da ne yapmasın? İlişkisini bağını koparmasın. Ve men kata'ani kata'ullah. Kim beni keserse, benimle bağını keserse Allah da onu ne yapsın? Sağını kessin. Allah onunla bağını kessin. Muttefakun aleyh. Anumul mu'minin Meymune bintil Haris radıyallahu anha enneha a'teqat veliden ve lem testezin en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'minlerin anası Meymune radıyallahu anha kölelerinden bir tanesini cariyelerinden bir tanesini azat ediyor. Tabi bunu yaparken de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan izin almıyor yani. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذ۪ي لِيدُورُ عَلَيْهَا ف۪يهِ Aleyhissalatü vesselamın onun yanına gitti, onun yanında kaldığı günde قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيدَت۪ي Diyor ki Meymune, biliyor musun, hissettin mi ben cariyemi azat ettim ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki اَفَعَلْتِ Gerçekten böyle yaptın mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi yok. Evinde olan hanımlarının yapmış olduğu bir durumdan, bir olaydan. Çünkü Allah-u Teala'nın ona bildirdiğini sadece bilebiliyor. Şimdiki bazı zındıkların, şimdiki bazı kendini bilmez insanların iddia ettiği gibi Peygamber şimdi burada bizi görüyor, hazır, nazır, her ilmi her yeri kuşatmış değil ya. Bakın hadise. Hadis muttefakun aleyh, Bukhari Müslim'de. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı cariye azat ediyor. Sorduğunda gerçekten böyle yaptın mı diyor. O da evet diyor. Aleykümselam. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bildirileni ancak biliyor. Onun ötesinde sorulduğu zaman bilmiyor aleykümselam. Ama şimdi insanlar neye itikad edip inanıyor? Yetiş dediği zaman yetişen, gel dediği zaman gelen, şu anda kabrinde olmasına rağmen ümmetini gören, gözeten, kontrol eden, onların yardımına koşan, savaşlarda onlara desteğe gelen, onlarla savaşan bir peygamber. Yani Allah Teala'nın kitabında ve peygamberin sünnetinde böyle bir peygamber tasviri yok. Bize böyle bir peygamber anlatılmıyor. Ve peygamberin kendisi de ne yapmıyor? Bu şekilde davranmıyor. Yani düşünebiliyorsun. Hanım evde hanım aleyhisselatü vesselam cariye azat etmiş ve beyin haberi yok. Şimdi bir böyle bir peygamber düşünün. Bir de bunların itikad ettiği ilahla hiçbir farkı olmayan, Allah'la hiçbir farkı olmayan bir peygamber düşünün. Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç razı olur mu bunlar? Diyor ki aleyhisselatü vesselam اَمَا اَنَّكِ لَوْ اَعْتَيْتِهَا اَخْوَالِكِ كَانَ اَعْظَمَا لِأَجْرِكِ Şayet diyor bu, tamam diyor, ne yapmışsın sen? Bir cariye azat etmişsin. Allah için bunu yapmışsın. Ancak bunu diyor, bu cariyeyi dayılarına verseydin, senin için ne olurdu diyor? Allah katındaki ecri, sevabı daha yüksek olurdu, daha fazla olurdu. Yani önce bakın dayı, deminki hadiste ne vardı? Amca oğulları. Esma bint Ebi Bekir Sıddık Ebu Bekir'in kızı Esma. قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَ فِي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Henüz daha iman etmemişken müşrik iken Esma'nın annesi Esma bint Ebi Bekir aleyhissalatü vesselam döneminde onun zamanında kızını ziyaret etmek istiyor. Bakın, sahabedeki vela ve berayı Allah için sevmeye ve Allah için buz etmeye. Annesi ziyaret edecek. Kız diyor ki فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ne yaptım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. قُلْتُ dedim ki diyor Allah Resulü'ne قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةً. Annem geldi ve benimle görüşmek istiyor. Ne yapayım yani? اَفَاَصِلُ اُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي اُمَّكِ. Diyor ki evet. Ne yap? Anne babanla, annenle görüş. İlmelli buradan da şunu çıkarıyor. Anne baban müşrik olsa bile onların senin üzerinde ne var? Bir sıla-i rahim hakkı var. Tabi onun dinini sevmeyeceksin. Onun üzerinde bulunduğu itikadı ikrar etmeyeceksin, vela etmeyeceksin. Ama bununla birlikte onu ziyaret edeceksin. Onu ziyaret etmek buna mani değil. Sonra diyor ve in cahedake ala an tushrike bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Anne baban, ilmin olmayan, senin bilgin dışında olan, bilmediğin bir konuda seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa fala tuti'huma, onlara itaat etme. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفًا. Şirk konusunda itaat etme ama dünyalık meselelerde de, dünyada da onlarla ne yap? İyi geçin. Lokman suresinde. Evet. Diğer hadis Zeynep Es-Sakafiyye. Kim bu Zeynep Es-Sakafiyye? Az önce geçti. Abdullah bin Mesud'un hanımı. Bu hadis ilginç bir hadis. Diyor ki Zeynep radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diyor şöyle dediğini duydum. Tasaddakne ya ma'şaran nisa velev min huliyikunne. Ey kadınlar topluluğu, Allah yolunda infak edin, harcayın, bir şeyler verin. Velev ki bu sizin altınlarınızdan, süslerinizden, küpelerinizden olsa bile. Şimdi hiçbir kadın herhalde yani bunu düşünmez yani. Bunlardan da infak edilir mi? Yani para bulsak infak edemiyoruz. Olunca veririz. Halbuki demek ki böyle bir şey de var yani. İnsanın sahip olduğu süsten de infak etmesi var. Diyor ki kadın, bunu deyince diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan feracatu ile Abdillah bin Mesud. Kocama döndüm. Abdillah bin Mesud'un yanına. فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَف۪يفٌ ذَاتِ الْيَدِ. Dedim ki diyor, ey Abdullah sen gariban bir adamsın. Para pulun yok. Gariban bir sahabe. Kadında da ne var? Biraz altın var. Birikmiş bir şeyler var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize sadaka vermeyi emretti. Kadınlar duymuş Allah Resulü Aleyhisselam sadaka verin diyor. Tam da artık yani sadaka verin dedi bitti. Verecekler. Ama yanında kadının kocası var, o da fakir. Diyor ki, git diyor Aleyhisselatü Vesselam'a sor. فَاِنْ كَانَ ذَٰلَكَ يُجْزِئُ عَنِّي. Sa'd diyor, bu sana vermemle sadaka vermiş oluyorsam, bu geçecekse bunun yerine, sana sadaka verebiliyorsam, bu dışarıdaki fakire vermek yerine sana verirsem eğer, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla sözünü yerine getirmiş oluyorsam, bunu böyle yapayım. Yoksa diyor başkasına vereyim. Yani kocasına git sor diyor. Fakat Abdullah beli tihi enti. Diyor sen git sor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'da bir heybet de var. Bir de şimdi bu işinde ne var bir de burada yani. Sen şimdi nafakadan sorumlusun. Evin erkeğisin. Bir de bunu gidip sormak var. Yani bir peygamberin heybeti var. Azameti var. Sonra hadise de gelecek. Bir tarafta da evin erkekliği nafaka sorumluluğu var. Kadın diyor ki fen talaktu fe izen mra'atun min el ansar bi babi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi çıktım gittim. Bir de baktım ki yine ensardan başka bir kadının hanımı da orada. Haceti hacetuha. Haceti hacetuha. Aynı sıkıntı için gelmiş. Yani. Dertler aynı. O da diyor aynı şeyi sormak için gelmiş. Allah Resulü aleyhi ve sellem. Kocamıza ne yapabilir miyiz? Sadaka verebilir miyiz? Sadaka verebilir miyiz? Vakana diyor ki Vakana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad ulkiyet aleyhil mehabetu. Kadın diyor ki peygamberin üzerinde bir heybet vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam heybetli bir insandı. Diyorlar ki ama onu tanıyan insan tanıdıktan sonra, muaşeret ettikten sonra, oturup yemek yedikten sonra onun en mütevazi, insanların en alçak gönüllü olduğunu ne yapardı diyor, anlardı, hissederdi. فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالِ Kadınların yanına kim geliyor? Bilal. فَقُلْنَا لَهُ اِئْتِ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem فَاَخْبِرُوا اَنَّ مْرَاتَيْنِ بِالْبَابِ فَاسْأَلَا نِكَ فَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى اَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا Diyor ki Bilal'e, peygambere git sor, de ki, Ensar'dan iki tane kadın geldi. Bunlar kocalarına ve evlerinde bulunan yetimlere, onların baktıkları yetimlere sadaka veriyor mu, bilirler mi, veremezler mi? Bilal'e sorduruyorlar. Radiyallahu anh. Diyorlar ki, وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ Kim olduğumuzu da Allah Resulüne haber verme. Belki bir rencide olma olayı var belki de. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın heybeti var. Kim olduğumuzu söyleme. Bilal de diyor ki فَدَقَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَى سَلَى فَسَأَلَهُ Bilal hemen geliyor Aleyhisselam yanına. Soruyu naklediyor. İki tane kadın var Ensar'dan. Kocalarına sadaka verebilirler mi? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَى سَلَى مَنْ هُمَا Kim o iki kadın? Siz Bilal'in düştüğü durumu düşünün. Bir taraftan iki kadın gelmiş sahabeden. Diyorlar ki sakın söyleme. Buradan da Peygamber Aleyhisselam diyor ki men huma. Tabi ilim ehli zikrederken bu hadise diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey istediği zaman, bir şeye davet ettiği zaman, bir şeye çağırdığı zaman ona icabet etmek ney? Farz. Değil. Bilal diyor ki radıyallahu anh İmra'atun minel ensar Ensardan bir kadın ya da Zeynep. Yani Bilal radıyallahu anh söylüyor ama aslında söylemiyor yani. Zeynep. Peygamber aleyhisselam diyor ki ey yüz zeyani bu hiye. Bu Zeyneplerin hangisi bu? Bir Zeynep var. Kale İmra'atu Abdillah. Diyor ki Abdullah'ın karısı. Abdullah bin Mesud'un karısı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam lehumâ ecrân o iki kadına kocalarına sadaka vermelerinden dolayı diyor iki sevap var. Ecrül karabeti ve ecrül sadaka akrabalık sevabı bir de sadaka sevabı var. Onun için akrabaya infak, akrabaya yardım, akrabaya sadaka İki ecir var onun arkasında. Bir akrabalık sıla-i rahiminde bulunuyorsun. Akrabayı gözetiyorsun. Bir de sadaka da bulunuyorsun. Muttafakun aleyhi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve bu dini öğrettiği topluluğu, toplumu. Ve şu anda insanların pozisyonunu. Tabi ilim ehli buradan birçok hüküm çıkarıyor. Ki kadın kocasına ne yapabilir? Sadaka verebilir. Durumu olmayan kocasına hatta zekat bile verebilir. Ama kadın, ama adam kocasına, pardon adam karısına zekat verebilir mi? Veremez. Çünkü bakmakla sorumlu. Nafakası üzerine farz. Eğer zekatı verirse ne yapar bu adam? Kaçmış olur. Yani bu adam zekatını kaçırmış olur. Şimdi nasıl vergi kaçırıyorlar ya millet? O da zekatı kaçırmış olur. Şimdi hanıma diyelim ki elbise alacak. Onu zekata saydığını düşün. Markete alışverişe gidiyor. Onu zekata saydığını düşün. Bu adamın ne yapmış olur? Zekatını kaçırmış olur. Ama kadın kocasına ne yapabilir? Fakirse kocası zekat verebilir. Hatta verirse kocasına dışarıdaki bir fakire vermesinden daha Evet. Diğer hadis Ebu Sufyan Sakr ibn Harb radıyallahu anh Ebu Sufyan radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakını değil mi? neyi oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayınpederi. Ve sahabelerden Muaviye'nin radıyallahu anh'ın babası. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Kureyş'in ileri gelenlerinden. Mekkelilerin ileri gelenlerinden. Bu Herakl hadisesi var. Ebu Süfyan Herakl'ın yanına gidip konuşunca, tabi o zaman Ebu Süfyan Müslüman olmuş değil, soruyor Herakl, diyor ki Herakl, bu peygamber size ne davet ediyor? Sizi neye çağırıyor? Yani onun anlattığı, istediği şey ne sizden? Diyor ki Ebu Süfyan, vallahi bize diyor ki bu adam, u'budullaha ve la tuşriku vahdehu ve la tuşriku bi şey'e. Bakın, müşrik olan bir adamın peygamberden aldığı ilk davet. Yani bir davetçi olarak sen de etrafındaki insanlar senden sorulduğu zaman, ya bu adam ne diyor, ne anlatıyor dendiği zaman böyle olmalı. Ya bu adam diyor ki yalnız Allah'a ibadet edin, Allah'a ortak koşmayın. O zaman sen peygamberin yolunda giden bir davetçi olursun. Ama insanlara güzel anlat, işte oruç tutun, ağlayın, geceleri kalsın ama işte türbelere gidip el açmayın demiyorsa, başın sıkıştığı zaman yetiş ya Geylani, bak şıktır demiyorsa, sen bil ki senin davetin peygamber daveti değil. Yani Mekke'nin o dönem müşrik olan bu sahabe diyor ki vallahi ilk söylediği şey bu. Bize dedi ki u'budullaha vahde ve la tuşriku bihi şey. Allah yalnız Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ve truku ma yekulu abaukum. Bize dedi ki diyor babalarınızın söylediği, atalarınızın dinini, babalarınızın söylediği şeyleri bırakın. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ Namaz kılmayı emrediyor. وَالصِّدْقِ Doğru olmayı, doğru sözlü olmayı, yalan söylememeyi. وَالْعَفَافِ İffetli olmayı. وَالصِّلَةِ Sıla-i rahimde bulunmayı. Yani bunları duyan bir insan hayal etmeye yani gücü yetebilir mi arkadaşlar? Bu hadiste muttefakun aleyh. Ebu Zer Gıfari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, قال اخونا مصري ان شاء الله هذا الحديث موجه اليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط هذه الروايه الاولى diyor ki aleyhissalatü vesselam sahabelere sizler diyor bakın burada aleyhissalatü vesselam şimdi bize haber verdi dedi ki sahabelere siz kıyrat bir ölçü birimi tarifun ama o kıyrat el kıyrat كان أجدادكم في عهد النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون هذا من المقاييس يقول هذا سدس الدرهم سدس الدرهم يقول كان يتسأل أصحابنا sizler bir toprağı bir ülkeyi fethedeceksiniz o fethettiğiniz topraklarda kıyrat bir ölçü yani bir miktar dirhemin altıda biri paranın dirhemin altıda biri kullanılıyor. Yani kıyrat deniyor. Dirhemin altta birine kıyrat deniyor. Ve fi rivaya setuftahuna Mısra ve hiye ardun yusemma fihel kıyrat. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Allah'ın önce dedik ki evinde olan bir olaydan haberdar değilken burada Mısır'ın fethedileceğini ne yapıyor? Haber veriyor. Demek ki ortaya oturtmak lazım. Allah Teala'nın ona gaybı bildirdiği hususlarda o gaybı bildirebilir. Ama Allah Teala'nın gaybı bildirmediği hususlarda sizden bir beşer gibidir. Ne yapamaz? Gaybı bilemez. Evindeki hanımının cariyeyi azat ettiğini bilemez. Değil mi? Evet. Allah bildirmediği zaman. Ama bildirdiği zaman da Mısır'ın fethedileceğini bize haber verir. Diyor ki, فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا Bu hadis sizin için geçer. Diyor ki, Mısırlılara iyi davranın diyor. Niye? Bakın sebebi ne? فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا Çünkü diyor onlarla bizim aramızda bir ahitleşme var. Araplarla onlar arasında. وَرَحِمًا Ve akrabalık var. Bakın eski bir akrabalık. Nereden akrabalık? Şöyle düşünün bakalım. Hacer. Ummu İsmail. İsmail'in aleyhisselam. İbrahim'in hanımı. Peygamber Aleyhisselam nereden geliyor? Oradan geliyor. İbrahim'den geliyor. babası büyük babası İbrahim oldu. Oradan geldiği için akrabalık bağı var diyor. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim'in anası kim? Maria. Maria Kıptıyya. O da Mısır'dan. Yani arada bir ne var? Akrabalık var. Ondan dolayı diyor Mısırlıları siz fethedeceksiniz. Müjdeyi veriyor. Diyor onlara ne yapın? Oranın halkına iyi davran. Kaç nesil, kaç gömlek yukarıda Hacer'le Aleyhisselam bir bağlantı kuruyor. Fahim Tom. Antum ana ruhusuna. Yakabla. Bir tavsiye dinleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Mısır'ın asıl sakinlerinin dini Hristiyanlık. Sonra ne yapıyorlar? Müslüman oluyorlar. Diğer hadis Ebu Hurayra hadisi. Kale lemme nezret hadil ayet ve enzir aşiretekel akrabin. Allah Teala şu ayeti indiriyor. Yakın akrabalarını uyar. Tabii ilk başta gizli. Ta akrabaya ulaşmadan önce gizli, yakın, en yakınlar. Bu ayet inince Allah Resulü Aleyhisselam Kureyş'i topluyor. Kureyş'in diyor umumunu, hususunu, herkesini çağırdı. Bütün efradını topladı. Tabii bu zor bir görev arkadaşlar. Diyor ki ya beni Abdüşems, ey Abdüşems oğulları, ey beni Ka'b ibn Lüey, ey Ka'b ibn Lüey oğulları, hemkilu enfusakum minen nar, diyor ki aleyhisselam, nefislerinizi, canlarınızı ateşten kurtarın. Yani bugün arkadaşlar kafir olan bir adam, müşrik olan bir adam, bir adamın nefsi nerede? Kendimi sanki ateşlerin içinde yürüyormuş gibi bir insan düşünün. Aleyhisselam diyor ki nefislerinizi kurtarın, haydi iman edin. Ya beni Murra ibn Ka'b, enkidu enfusakum minen nar. Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf oğulları, ey Murra ibn Ka'b oğulları, ya beni Haşim, ey Haşim oğulları, enkidu enfusakum minen nar. Ateşten kurtarın. Günahlar da böyle arkadaşlar. Yani günahları da böyle algılamak lazım. Yani istediğin günah bil ki, istediğin günahla sen ateşle oynuyorsun. Onun karşılığı ateş. Altından yüzüğü görün, sahabeye ne diyor? Onun avucunda ne var? Biz neyi taşıyor diye altın? Ateş taşıyor. Ya. Bil ki istediğin günah seni yakacak. Ya beni Abdülmuttalip, enkidu enfusakum minenlar. Ey Abdülmuttalip oğulları. Kurtarın kendinizi. Ya Fatıma. Kim bu Fatıma? Kızı. Aleyhisselam sesleniyor Fatıma'ya. Enkidi nefseki minennar. Canını ateşten kurtar. Fe inni la emliku lekum minallahi şey'a. Allah katında sizlere yapacağım bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam böyle diyor. Kureyş toplanmış. İlk söylediği husus bakın. Allah'a çağırıyor, ibadeti Allah'a yapın ve bana güvenmeyin diyor. Ben bir şey yapamam. Hani ben amcanızın oğluyum, hani ben babanızın, akrabanızın, benim size bir faydam yok. Zamanı ahmakları ne diyor? Yetiş ya Resulallah, medet ya Resulallah, kurtar bizi ya Resulallah. Geldi bizi kurtardı, bizimle savaştı, savaşa katıldı. Gittik baktık ki kabrinde yoktu o gece. Sorduk nereye gitti, dediler ki falanca yerde torunlarıyla savaşıyor. Bir tarafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor, bir tarafta kendini bilmez, Rablerini hakkıyla, kadriyle bilmemiş insanlar ise böyle söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam kızına diyor ki ve etrafındakilere la emliku lekum minallahi şeyâ gayre enne lekum rahime. Aramızda ama diyor, yani Müslüman olmazsanız şayet, aramızda bir ne var? Akrabalık var. Se'ebulluha bi bilaliha. Bu akrabalık bağlarını ne yapacağım? Suyla ıslatacağım. Arapçada bilal su demek. Ne demek bu akrabalık bağını suyla ıslatacağım? Yani yaş tutacağım. Yani taze tutacağım. Yani akrabalık bağlarını koruyacağım. Çünkü aramızda akrabalık bağları var. Ama vela olarak hiçbir şey yok. Ne demek vela? Senin üzerinde bulunduğun dine saygın yok. Yapmış olduğun dini davranışlara, ibadetlere buz ediyorum. Sevemem. Ama akraba mısın? Bazen umar ararım sorarım. Nasılsın, iyi misin? Bugün de öyle. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ama şimdi sana öyle bir hale gelmiş ki Müslüman Hristiyanla evleniyor. Müslüman kız Hristiyan erkekle evleniyor. Tamam, yani bunu söyleyince o manaya geldiğini anlamanız lazım. Yoksa Müslüman erkek Hristiyan bir kızla evlenebilir. Ve akrabaları, eşi, dostu yani normal karşılıyorlar. Evet. Diğer hadis. An Ebi Abdillah Amr ibn As radiyallahu anhuma kal. Semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ciharan gayra zır. Aleyhisselatü vesselamın sesli olarak alemen şöyle dediğini duydum diyor bu sahada. Ya inne âle beni fulan leysu bi evliyâi. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam. İsim vermeyerek. Uğradı. Falan oğulları benim diyor dostlarım olamaz. Evliya, velim olamaz. Ancak diyor innemâ veliyyallah ve sâlihul mu'minin. Benim velim velam Allah'a ve müminlerin salih kimselerindendir. Lakin lehum rahimun. Ancak onlarla aramda akrabalık vardır. Ebulluha ibilâliha. Onu ne yaparım? Korurum. Diğer hadis. An Ebi Eyyub Halid ibn Zeyd el-Ensari radıyallahu anh enne raculen kâle ya Resulallah akhbirni bi amelin yudhiluni el-cenneh. Deminden dedik. Başka bir sahabede bakın gelmiş diyor ki peygamberimize. Yaptığım zaman, amel ettiğim zaman, işlediğim zaman beni cennete sokacak bir ameli öğret bana ey Allah'ın Resul. Fekâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü aleyhisselam ta'budullah Allah'a ibadet edeceksin. Yani dinin özü bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam yılmadan, usanmadan, yorulmadan hep bunu söylemiş. Ta'budullah, Allah'a ibadet et. Ve la tuşrik bihi şey'e. İbadet ederken de ona hiçbir şeyi ortak koşma. Ve tuqimus salah, namazını kıl. Ve tu'tiz zekah, zekatını ver. Ve tasilur rahim, ve sıla-i rahim yap. Yani Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya sizin kalbiniz temiz. Mekke'den göç etmiş gelmişsiniz. İyi insanlarsınız. Kalbinizde bir nefesat yok. Onun bunun hanımına gözükmezsiniz. Öyle diyorlar değil mi şimdi? Kalbimiz temiz hocam biz. Onun bunun hanımına bakmayız. Ondan sonra borç veririz, borç alırız. Dürüst insanlarız. Bizi Allah yani affeder. O Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete girmek istiyorsan Allah'a ibadet edeceksin, ona ortak koşmayacaksın, namaz kılacaksın. Yani bu sözde kalan bir şey. Çıksın birisi de bugün desin ki ben Rusya'nın yeni başbakanı benim. Bunu herkes söyleyebilir mi? Herkes söyleyebilir sözde. Herkes ben iyi insanım diyebilir ama namaz kılmıyorsa o insan iyi değildir arkadaşlar. Yani söylemde herkes bir şey iddia eder. Bu hadiste muttafakun aleyh. Evet. Son hadislerimizi alıp bu konuyu bitirelim. Salman ibn Amir radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İzâ ahtara ahadukun fel yuftir ala temr. Sizlerden birisi orucunu açtığı zaman neyle açsın? Temr. Hurmayla. Fe innehu bereke. Zira diyor onda bereket vardır. Fe innem yecid temran. Hurma bulamazsa felma sulas innehu tahur zira o temizleyicidir. Bu hadis zayıf bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle bakıldığında Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle söylediği hadis olarak hadisin zayıf olduğunu söylüyor ilim ehli. Ancak bizler biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam rivayette geliyor. Sahabeler anlatıyor. Kâne yuftiru alâ utabat. Aleyhisselatü Vesselam neyle orucunu açardı? Rutab. Rutabı bilen var mı? Rutabı çoğunuz biliyor. Rutab, hurmanın hurma olmadan önceki yaş hali. Şu anda buzdolabında, buzluklarda saklanan hali. Kablen yusalliye. Aleyhisselatü Vesselam iftarını ne zaman açardı diyor rivayette? Kable en yusalliye. Akşam namazını kılmadan önce açardı. فَاِلَّمْ يَكُنْ طَبَعَتْ فَعَلَى تَمَرَاتْ Hurma, eğer rutab bulamazsa, yaş taze hurma bulamazsa neyle açardı? Temerat, temirat. Hurmayla. Bildiğiniz sizin hurmalar. فَاِلَّمْ يَكُنْ Hurma da yoksa hasa hasavat imma. Birkaç yudum suyla açardı. Yani bakın arkadaşlar, ehl-i sünnet ve cemaat, ilim talebeleri bu kadar hırslı. Hadis naklederken bile deniyor ki yani yol aynı yere çıkıyor. Rivayette Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki diyor sahabe, sizlerden birisi orucunu açtığı zaman hurma yazsın. Bu, ama bu hadisin geliş kanalı isnadındaki ravilerden biri ya da birkaçı zayıf olduğu için deniyor ki bu vecihiyle, bu yönüyle, bu cihetiyle bu hadis zayıf. Ama bize başka bir rivayetten Peygamber aleyhisselatü vesselamın orucunu bu şekilde açtığı gelmiş. Fiili. Fiili anlatılıyor bize. Yani ehl-i sünnet bu şekilde hırslı. Ama diğer topluluklara baktığınız zaman kulağına fısıldanan her şeyi ne yapıyor? Dindenmiş diye zannedip uygulamaya başlıyor. Ondan sonra din çorbaya dönüyor. Yani Allah Teala'nın bu dini hıfz etmeye, korumaya vaadi var. Elhamdülillah. Onun için biz birçok Allah-u Teala'nın vesileyi musahhar kılarak, vesileyi müyesser kılarak, insanlara birçok vesileleri kolaylaştırarak bu dini koruduğunu biliyoruz. Devamında diyor ki, Es-sadakatu alel miskin sadaka. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, garibana, yoksula verilen sadaka, sadakadır. Ve alâ zirrahimi sintan. Akrabaya verilen sadaka ise iki tanedir diyor. İki sadaka, birisi sadakadır, diğeri de sıla-i rahimdir. Ali'l-i Ömer diğer hadis, bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş. Dediğimiz gibi peygamberin kavliyle sözü olarak zayıf. Ama fiiliyle sabit benziyor. İbn-i Ömer diyor ki kânet tahti imra'a ve kuntu uhibbuha. Sevdiğim bir hanım var. Yani o dönemde birden fazla evleniliyor. Böyle bir gelenek de var. Allah-u Teala'nın böyle bir şey de var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti de var. Diyor ki o gün diyor elimin altında bir hanımım vardı. Seviyordum da diyor. Ve kâne Ömer yekrahuha. Babam Ömer o kadını sevmiyor diyor babası. Yani İbni Ömer. Ömer'in oğlunun hanımını babası yani kayınpeder sevmiyor. Ve kâne li tallikha. Dedi ki bana babam Ömer bu kadını boşa oğlum. Fe ebeyt. Dedim ki diyor, yani seviyor. Dedim ki diyor yok. فَاَتَى عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ömer diyor peygambere geldi. فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَلِّقَ Ömer gelip olayı peygambere anlatıyor. Peygamber İbn-i Ömer'e diyor ki boşa. Hadis Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de. Şimdi anlat ama biraz sonra açıklayacağız yani. Her baba çocuğuna hanımını boşa dediği zaman boşanır mı? Boşanmaz mı? Onu açıklayacağız şimdi. Alebi Derda diğer rivayet. Enne raculen etahu fekale inne limra'aten ve inne ummi te'muruni li talaqiha. Ebu Derda rivayet ediyor. Diyor ki bir adam geldi ve ona dedi ki bir hanımım var ve annem bana bu hanımımı boşamayı emrediyor. Fekale diyor ki Ebu Derda semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum diyor. El-Validu evsatu evvabil cenne. Seni doğuran, dünyaya getiren cennetin, yani annen ve baban senin cennetin, cennete gireceğin kapının en geniş olan tarafıdır. Yani anne baba seni cennete sokacak ve o kapıda öyle bir kapı ki orası cennetin en geniş kapısı. Fe-inşikte فَاَضِعْ ذَٰلِكَ الْبَابِ Diyor ki bu darda, istersen bu kapıyı zayi et. اَوْ اِحْفَظْهُ ya da onu koru. Ahmet İbni Hanbel rahimahullah'a soruyorlar. Diyorlar ki, eğer diyorlar, babam hanımını boşa derse boşayayım mı? Sevdiğim halde, hanımımı sevdiğim halde, babam bana derse ki hanımını boşa. Ahmet İbni Hanbel diyor ki, boşama. Hadiste gördük. Ömer diyor ki boşa. Ahmet İbni Hanbel diyor ki boşama. Ahmet İbni Hanbel diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a boşama emrini vermedi mi? Babası Ömer Peygamber'e gelip şikayet edince. Yani bunu biliyorsun sen. Ahmet İbni Hanbel hadi salimin. Ahmet İbni Hanbel şöyle cevap veriyor. Diyor ki hel ebu ki Ömer. Senin diyor baban Ömer mi? Ne demek yani senin baban Ömer mi? Yani Ömer öyle bir adam ki firaseti çok geniş. Peygamber'e bile gelip bir şeyleri uyarıyor. Ardından Allah'ın ayeti iniyor. Birçok konuda, birçok hususta. İlmeyi saymış. Ondan fazla. Ömer radıyallahu anh diyor ki bu böyle olması lazım diye Allah'ın Resulü. Böyle olmasa, olsa daha iyi olmaz mı? Allah-u Teala hat ayetini destekliyor. Ömer'e destekler ayetini. Şu hanımları diyor biraz saklayalım diye Allah'ın Resulü. Bu kadar diyor orta gezmesinler, çıkmasınlar. Örtün mahiyetini diyor. Demek ki ilim ehli diyor ki Ömer'in firasetiyle, görüşüyle gördüğü bir sıkıntı var. Bu kadının o adama yaramayacağını, fayda vermeyeceğini biliyor, boşa diyor. Ama adam, ya senin hanım sevmedim işte, içim ısınamadı. Yani babanın da, biliyorsan ki sen hanımın senin salih, var öyle, arkadaşlarımızdan bile bu sıkıntıları yaşamış insanlar var aramızda. Annem boşa dedi. Hanımın kötü mü? Kötü kadın mı? Hayır. Bir yanlış var mı? Hayır. Annemin içi ısınmamış. Babamın içi ısınmamış gibi. Bahaneler olmaz diyor ilim ehli. Evet. Son hadis. Tabii sondan bir önceki hadis diyelim. Diyor ki Bera ibn-i Azib radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el haletu bi menziletil hadis Buhari'de ve Tirmizi'de. El hale Arapça bilen arkadaşlar söylesin. Hale ne demek? Teyze. Diyor ki bi menziletil anne gibidir. Teyze anne gibidir. Bizde ne diyorlar? Teyze annenin yarısı. Eksik söylüyorlar. Peygamber diyor ki teyze anne gibidir. İmam Nevi bu bapta diyor, bu bapla ilgili anne babaya iyilikle, itaatle ilgili sıla-i rahimle alakalı birçok hadisler var. Bunlarla diyor iktifa ediyorum. Özet olarak bunları zikrediyorum diyor. Son bir hadisi zikredelim. Ki bu hadisi diyor uzunca nakledeceğim ben diyor. İmam-ı Nevi rahimahullah. Hadis Amr ibn Abese radıyallahu anh diyor ki dakaltu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekke fi evvelin nubuvve. Amr ibn Abese diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a peygamberliğin yeni geldiği, henüz geldiği bir dönemde Mekke'de peygamberin yanına geldim. Fekultu bi eyyi şeyin erseleke Allah. Dedim ki bi eyyi şeyin pardon. Dedim ki diyor fekultu lehu ma ente. Dedim ki diyor sen kimsin? Yani necisin? Ne yapıyorsun? Duyuyoruz bir şeyler. Sen nesin? Dedi ki diyor nebi. Ben nebiyim. Peygamberim. Fekultu ve ma nebi. Nebi nedir? Peygamber nedir? Bakın Allah bu adamın yani düşünebiliyor musun? Sana gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Yani. O gün insanlar ticaret oluyor. Bugün de aynı şey değil mi? Yani? Kafileler var, Şam'a gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ticaretler var, bir şeyler var. Bir tane bir insan çıkmış. Soruyor sen kimsin? Nebi, peygamber. Şimdi de ya bakıyorsun ki dünyada o kadar peşinden koşulacak, ağzına düşürecek oyalayıcı mulhiyat var ki onların arasından çıkıp ya Allah böyle emrediyor, Resulü böyle emrediyor dediğin zaman hizaya geçen insanların bulunması ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah az da olsa var. Diyor ki bu sahabe peki diyor peygamber diyor ki erseleni Allahu Teala beni Allah gönderdi. Fekultu bi eyyi şeyin erselek. Dedim ki diyor seni ne gönderdiği şey mesaj, risale nedir yani? İnsanlara ne söylüyorsun sen? Bak sahabede de akıl var yani. Akıl var derken 1400 sene hani cehalet dönemi diyorlar ama bugünkü insanların ahmaklığının olmadığı bir dönem o dönem. Şimdi adam ben diyor Mehdi'yim peşinden binlerce insan gidiyor. Adam ben diyor evliyayım binlerce insan gidiyor. Bak sınıyor, soruyor. Nebi ne demek? Allah seni neyle gönderdi? Anlat bakalım. Diyor ki aleyhisselam, Erseleni bi sılatil erham. Sıla-i Rahim ve gönderdi. Sıla-i Rahim emretmeni istedi. Ve kesril evthan. Putları, türbeleri, tapılan ağaçları yıkmak. Ve en yuvahhadallahu la yuşreke bi şey. Allah'ın tevhid birlenmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması için gönderdi. Yani bakın, demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama peygamberliğin ilk geldiği anda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görevin ilk yüklendiği anda aleyhissalatü vesselamın o toplumda, o toplumun karşı çıkacağı en büyük şeyler var. Onlardan bir tanesi de ne? En önemlisi putların yıkılması, Allah'a, yalnızca Allah'a ibadet edilmesi. Ve bu sahabede Peygamber aleyhissalatü vesselama bu dönemde geliyor. Aleyhisselatü Vesselam demiyor ya şimdi bu adam bizden duyar gider. Bozulur. İspiyonlarlar bozulur. Mekkeli müşrikler başımıza çöker. Onların bak tapularını yıkıyoruz. Demiyor Mesut'un. Hakkı alenen söylüyor. Evet. Bu hadisle birlikte bu babı da bitirmiş olduk. Biraz hadise bulundu. Önümüzdeki hafta cumartesi Allah'ın izniyle tahrimul ukuk ve kati'atur rahim. Rahim. Hukuk, itaatin tersi, anne babaya isyanın ve sıla-i rahimi kesmenin, koparmanın haram oluşu bahsi gelecek. İnşallah onu alırız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Şerallâ ilâhe illâhe. Estağfirullah.